Δεν περίμενες να φύγω και να σ' αρνηθώ κι από τη ζωή σου να χαθώ. Πίστευες τον εαυτό σου σαν μικρό θεό, πώς να το πιστέψεις τώρα ότι έφτασε η ώρα να πληρώσεις τον εγωισμό. Τι νόμιζες πως εύκολα τα πάντα θα κανόνιζες? Τι νόμιζες και την καρδιά μου δεν την υπολόγιζες? Δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Τι νόμιζες πως θα πεθάνω μόλις θα με χώριζες? Δεν πρόσεχες τα λόγια που ξεστόμιζες. Πως νόμιζες ότι θα σ' ανεχτώ? Ποτέ σου να εξελιχθώ σε έναν εφιάλτη σου κακό. Δεν με είχε η καρδιά σου τόσο δυνατό. Δεν μπορείς να το πιστέψεις, κόντρα σ' όλες τις προβλέψεις έφυγα και σ' άφησα εγώ. Τι νόμιζες πως εύκολα τα πάντα θα κανόνιζες? Τι νόμιζες και την καρδιά μου δεν την υπολόγιζες? Δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Τι νόμιζες πως θα πεθάνω μόλις θα με χώριζες? Δεν πρόσεχες τα λόγια που ξεστόμιζες. Πώς νόμιζες ότι θα σ' ανεχτώ? Τι νόμιζες πως θα πεθάνω μόλις θα με χώριζες? Δεν πρόσεχες τα λόγια που ξεστόμιζες. Πως νόμιζες ότι θα σ' ανεχτώ?